Polskie Radio, program trzeci, poniedziałek, 1 maja, jest 15. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. O przygotowaniach do przewodnictwa w Unii Europejskiej mówił prezydent Andrzej Duda. Za chwilę relacja naszej reporterki. Poszukiwania na Jeziorze Skarlińskim na Mazurach. Wczoraj z Łodzi wypadł młody mężczyzna. Marsz w obronie osób społecznie wykluczonych przeszedł ulicami Katowic. Polska rozpoczyna przygotowania do przejęcia przewodnictwa w Unii Europejskiej. Pracami wspólnoty będziemy kierowali za półtora roku, ale jak powiedział prezydent Andrzej Duda podczas briefingu z premierem Mateuszem Morawieckim, już dziś trzeba działać. Będziemy mieli cztery hasła i cztery priorytety, zaznaczył prezydent Andrzej Duda. Konferencji prezydenta i szefa rządu wysłuchała Agnieszka Drążkiewicz. O jakie chodzi priorytety? Zacieśnianie relacji transatlantyckich Europy z USA, plan dochodzenia Ukrainy do członkostwa w Unii, a także odbudowa naszego wschodniego sąsiada po wojnie i sprawiedliwa transformacja energetyczna na tak zwanej zasadzie just transition. To te najważniejsze cztery priorytety polskich władz. Prezydent Andrzej Duda, opisując te najważniejsze zadanie, czyli zacieśnianie relacji między Unią a Stanami Zjednoczonymi, podkreślał, że relacje te muszą działać w obie strony. Więcej Stanów Zjednoczonych w Europie, więcej Unii Europejskiej w Stanach Zjednoczonych. Współpraca gospodarcza, współpraca w zakresie bezpieczeństwa. Stany Zjednoczone jako partner Europy, druga obok Unii Europejskiej siła, są dla Unii Europejskiej, dla Zachodu niezwykle ważne. O relacjach z USA mówił też premier Mateusz Morawiecki. Przypomniał, że bez Stanów Zjednoczonych Europa będzie marginalizowana. Bez tej wspólnoty nie moglibyśmy uczciwie dzisiaj razem z panem prezydentem zapewniać wszystkich państwa, że Polska naprawdę jest w pełni bezpieczna. Nie tylko siłą naszych własnych założeń wojskowych, obronnych, ale właśnie siłą międzynarodowych sojuszy. Polska weszła do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku. Razem z nami do wspólnoty dołączyło wtedy też 9 innych krajów, w tym państwa bałtyckie. Mówiła Agnieszka Drążkiewicz. Więcej na ten temat w Trójce już za niecałe 20 minut. Na Jeziorze Skarlińskim na Mazurach trwają poszukiwania młodego mężczyzny. Wczoraj wypadł on z łodzi. Mężczyzny poszukują płetwonurkowie, mówi Ludmiła Mraczkowska z policji w Nowym Mieście Lubawskim. Na jeziorze prowadzi działania grupa poszukiwawcza z płetwonurkami, która przeszukuje akwen z wykorzystaniem sonaru. Na jeziorze wywróciła się łódź wiosłowa, którą płynęło trzech mężczyzn w wieku około 30 lat. Jeden z nich o własnych siłach dopłynął do brzegu, drugiego uratowały osoby postronne, na które udzielały mu pomocy przedmedycznej. Mężczyzna ten był reanimowany przez zespół karetki pogotowia blisko 2 godziny. Niestety zmarł w szpitalu. Ze wstępnych informacji policji wynika, że mężczyźni mogli być nietrzeźwi. Nie mieli też na sobie kapoków. Marsz w obronie osób społecznie wykluczonych i bezdomnych przeszedł ulicami Katowic. Chcemy zwrócić uwagę na rosnący drastycznie w naszym kraju problem ubóstwa, powiedział Dietmar Bremer, szef Górnośląskiego Towarzystwa Charytatywnego. W naszej aglomeracji 4,5% wszystkich mieszkańców to są osoby wykluczone społecznie, żyjące w biedzie. Mają dochód miesięczny i same mieszkają nie większy niż 1300 zł. I stąd tutaj nasza akcja już od 32 lat. Można u nas zjeść obiad gorący i dla niego najważniejsze jest ciepły posiłek. W marszu uczestniczyli mieszkańcy regionu, osoby potrzebujące i przedstawiciele Partii Zielonych. Czujemy potrzebę integrowania się i wsparcia z tymi ludźmi. Nikt nie wie, co go w życiu czeka. To może być chwila i możemy być na ich miejscu. Uważamy, że należą im się pełne prawa, pełne wsparcie i rządu, i społeczeństwa, a niestety w naszym kraju coraz gorzej to wygląda. Nie tylko mamy na sztandarach ekologię, demokrację, ale i solidarność. A tutaj trzeba okazać jednak solidarność z tymi osobami, które nie zawsze z własnej winy są w takim miejscu, w jakim się znalazły. Niezbalane są wyroki niebios. Każdy z nas może stać się bezdomny. Górnośląskie Towarzystwo Charytatywne organizuje marsze dla osób bezdomnych od 25 lat. Plany obecności na Półwyspie Koreańskim amerykańskich łodzi podwodnych wyposażonych w pociski z głowicami jądrowymi krytykuje Korea Północna. To jeden z zapisów deklaracji waszyngtońskiej porozumienia Stanów Zjednoczonych i Korei Południowej zawartego w ubiegłym tygodniu przez prezydentów. Północno-koreańska agencja prasowa w najnowszym komentarzu zwraca uwagę, że deklaracja waszyngtońska daje prawne umocowanie stałej obecności amerykańskich głowic jądrowych na Półwyspie Koreańskim. Wcześniej południowo-koreańskie Ministerstwo Obrony informowało, że obecność okrętów z głowicami jądrowymi nie będzie naruszała zawartego w 1991 roku porozumienia o denuklearyzacji między dwoma państwami koreańskimi. Amerykańskie łodzie podwodne to część planu odstraszania Korei Północnej, gdzie według informacji wywiadów USA i Korei Południowej w zaawansowanej fazie są przygotowania do kolejnej próby jądrowej. Korea Północna ostrzegła zaś, że w związku ze zmianą sytuacji bezpieczeństwa na Półwyspie Koreańskim może podjąć bardziej zdecydowane działania. Podczas wizyty prezydenta Korei Południowej w Waszyngtonie Joe Biden przestrzegł zaś Kim Jong-una, że użycie broni jądrowej będzie oznaczało koniec reżimu w Pjongjangu. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piękny dzień majowy dzisiaj. Pogodnie, jedynie na zachodzie kraju miejscami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego i dużego. Mogłoby być trochę cieplej, no ale nie ma chyba co narzekać. Temperatura od 13 stopni miejscami nad samym morzem, 14-17 na przeważającym obszarze kraju, do 19 na południowym zachodzie. Wieje słabo i umiarkowanie, tylko wysoko w górach, trochę mocniej. Trójka. Program trzeci. 6 minut po godzinie 15. Elżbieta Malinowska za konsoletą, za szybą Paweł Turski jako wydawca, przed mikrofonem Witold Lazar, a przy naszym redakcyjnym telefonie Józef Niewiarowski. Szreka się ucieszyli. Accidentally in love i formacja Counting Crows. 9 minut po godzinie 15 w kalendarzu mamy pierwszy dzień maja, nowy miesiąc. Imieniny obchodzą dziś Aniela, Jeremi, Berta, Floryna, Izydora, Jakub, Jeremiasz, Józef, Julian, Maja, Petronela i Tamara. Potrójnie wszystkiego naj dla Państwa solenizantów. W kalendarzu świąt mamy dzisiaj święto pracy, tradycyjnie od pracy wolne, ale tych, co mimo wszystko pracują, bratersko pozdrawiamy. No i jeszcze mądrość ludowo-pogodowa na dziś. 1 maja deszcz, nieurodzajów wieszcz. No, czyli możemy spać spokojnie.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I'm gonna make it bend and break. Say a prayer, but let the good times roll. In case God doesn't show. And I want these words to make things right, but it's the wrong to make the words come to life. But who does he think he is? If that's the worst you got, better put your fingers. Zapraszamy do Trójki, 18 minut po godzinie 15. Dzisiejszą audycję popołudniową zaczynamy od sytuacji na Ukrainie. Tam trwa 432 dzień rosyjskiej inwazji. W nocy rosyjskie rakiety spadły na Pawłochrad w obwodzie dniepropetrowskim. Rannych zostało 25 osób, w tym troje dzieci. Tymczasem dziennikarski świat zastanawia się nad słowami papieża Franciszka, który wracając z Budapesztu do Rzymu poinformował, że trwa misja w sprawie pokoju na Ukrainie, która na razie nie została publicznie ogłoszona. Papież zapytany, czy rozmawiał o możliwości mediacji w sprawie Ukrainy z premierem Węgier i prawosławnym metropolitą Budapesztu, odparł, cytuję, w czasie tych spotkań nie rozmawialiśmy tylko o czerwonym kapturku. Wszystkie ludzkie gesty pomagają i trzeba robić wszystko, co jest możliwe, dodał Franciszek. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Papież Franciszek w trakcie wizyty na Węgrzech w czasie rozważań przed modlitwą Regina Celi po raz kolejny wezwał do pokoju. W Budapeszcie polecił Matce Boskiej narody ukraiński i rosyjski. Święta Dziewico, spójrz na narody, które cierpią najbardziej. Spójrz przede wszystkim na sąsiedni, udręczony naród ukraiński i na naród rosyjski, które są poświęcone Tobie. Jesteś królową pokoju, zaszczep w sercach ludzi i przywódców narodów pragnienie budowania pokoju. Modlił się z wiernymi papież Franciszek. Przywódca Kościoła katolickiego również na Węgrzech pokazał swoją postawę stania pomiędzy stronami wojny na Ukrainie. W czasie wizyty apostolskiej w Budapeszcie papież spotkał się z ukraińskimi uchodźcami i objętym sankcjami nałożonymi przez władze w Kijowie rosyjskim metropolitą Hilarionem. Gdy papież modlił się o pokój, także dla Rosjan, Ci właśnie atakowali rakietami kolejne ukraińskie miasta, zabijając cywilów. Tylko zło absolutne mogło rozpętać taki terror wobec Ukrainy, oświadczył prezydent Wołodymyr Zełański po atakach rosyjskich wojsk. Ukraiński prezydent oświadczył, że rozpoczął się już drugi etap wojny w jego kraju, a Ukraina wkrótce przejmie w niej inicjatywę. Wojska rosyjskie słabną z każdym dniem. Żołnierze nie mają motywacji do walki. Słyszymy, że się nas boją. Zmienili już swoją taktykę. Myślą jedynie o obronie terytoriów, które okupują. To jest kolejna faza tej wojny. Nie będzie nam łatwo, bo oni budują linię obrony, okupują się. Będzie nam trudno, ale to jest druga faza, ta faza, w której przejmiemy inicjatywę. Rosjanie w ciągu ostatniej doby dokonali 331 uderzeń na ukraińskie miasto Bachmut w obwodzie donieckim. Rzecznik wschodniej grupy wojsk armii Ukrainy, Siergiej Czerwaty, poinformował, że w najbardziej zapalnym punkcie frontu odnotowano 30 starć bojowych. Rosja straciła 93 żołnierzy i ponad 100 zostało rannych. Zniszczyliśmy działo wroga. Bezzałogowy dron Orlan-10 i 4 składy amunicji. To dzięki rozpoznaniu i wykorzystaniu naszych bezzałogowych dronów mogliśmy osiągnąć tak mistrzowską celność. Rosji nie uda się zająć obwodów donieckiego i ługańskiego do dnia zwycięstwa 9 maja, zapewnia Yuri Fedorenko, dowódca walczącej pod Bachmutem ukraińskiej 92. zmechanizowanej brygady dronów bojowych. W Swatowie wróg zaczął działać bardzo sektorowo. Próbuje atakować w miejscach, gdzie wydaje mu się, że graniczy z naszymi jednostkami i spodziewając się, że właśnie tam jesteśmy słabsi. Jednak sukcesów oni nie odnoszą. Jeśli chodzi o sam Bachmut, to walki toczą się przy bezpośrednim kontakcie. Na odległość rzutu granatem, czasami metr lub dwa od siebie. Świat nie widział takich bitew od czasów II wojny światowej. Na pewno wróg nie będzie w stanie zrealizować zamiarów Kremla, by zdobyć Bachmut do 9 maja. Yuri Fedorenko podkreślił, że Rosjanie, zdając sobie sprawę, że nie mają znaczących perspektyw w miastach, skoncentrowali większość swoich sił i zintensyfikowali ofensywę na podejściach do nich. Taktycznym celem agresora jest pozbawienie obrońców możliwości dostarczania niezbędnych rezerw, w tym zaopatrzenia w amunicję i prowiant. To był Maciej Jastrzębski, dziękujemy bardzo. Tymczasem według doniesień z ostatniej chwili do 34 osób wzrosła liczba rannych w atakach rakietowych na obwód Dniepropetrowski na Ukrainie minionej nocy. Wśród nich jest 5 dzieci. Tak poinformował gubernator regionu Siergiej Łysak. Rakiety spadły głównie na miasto Pawłochrad. Ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła 15 z 18 wystrzelonych przez Rosję pocisków. Tu Trójka, audycja popołudniowa, 27 minut po godzinie 15. Na naszych drogach i ulicach nie powinno być dziś kłopotów, ale jako, że to różnie z tym bywa, to sprawdzimy już za chwilę. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej masz. Marian, a jakieś plany na majówkę takie sportowe to my mamy? No nie wiem, no może wycieczka rowerowa. O, to moglibyśmy kupić ten elektryczny rower w Media Expert. O, super, Marian, to będzie i rower, i Media Expert, i wycieczka. Sprawdź jeszcze przed majówką szeroki wybór elektrycznych rowerów w super cenach w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej masz. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona. To niestety odbijało się na naszych relacjach. Mama była smutna i zmęczona. Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans. Zdrowid. Uszczęśliwiają nas rzeczy duże, ale też całkiem małe. A niektóre przychodzą do nas same. Niskie podatki są po to, by Polacy mogli realizować swoje plany. Te małe i te trochę większe. Bo są takie zwroty, które cieszą. Dzięki rządowej obniżce podatków miliony Polaków otrzymało zwrot. Dowiedz się więcej na podatki.gov.pl/niskie-podatki. Jakiś czas temu byłam osłabiona. Kręciło mi się w głowie, czułam suchość w ustach i mrowienie w rękach. Za mało piłam wody i mój organizm powoli się buntował. Na szczęście sięgnęłam po Litorsal Senior. Osoby starsze powinny pamiętać o nawadnianiu organizmu przez cały rok. Dlatego powstał Litorsal Senior. Suplement diety, który nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior. Na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Za minutę w 3:30. Radio Nawigator. Powiedziałem przed chwilą, że kłopotów na ulicach i drogach być dziś raczej nie powinno, ale sprawdźmy, czy rzeczywiście. Ewa Mierzejewska, Polskie Radio Kierowców. Dzień dobry. Chciałabym bardzo, żeby tak było, no ale tak idealnie to nie jest. Na początek S8 w Warszawie, odcinek pomiędzy węzłami Łabiszyńska i Modlińska. 17 km. Tam zepsuty samochód ciężarowy zablokował całkowicie łącznicę zjazdową z S8 w ulicę Marywilską. S5 w Kujawsko-Pomorskiem, odcinek pomiędzy węzłami Bydgoszcz-Błonie i Rynarzowo. W Białych Błotach tutaj problemy w ruchu. Na 76 kilometrze przewrócił się na jezdni motocykl. Dwie osoby jadące motocyklem zostały ranne. Jezdnia w kierunku Poznania jest całkowicie zablokowana. Teraz Krajowa 6, odcinek Boże Pole Wielkie Lęborg i Godentowo. Na 269 kilometrze po zderzeniu dwóch samochodów osobowych ruch odbywał się naprzemiennie, ale informacja z ostatniej chwili jest taka, że można przejechać już bez utrudnień. I jeszcze Krajowa 3, odcinek Kaczorów Jelenia Góra, Radomierz, 352 kilometr. Tam po zderzeniu trzech samochodów osobowych utrzymuje się zwężenie w kierunku Zielonej Góry i jeszcze Krajowa Droga nr 79 w Sandomierzu. Tam po zderzeniu dwóch samochodów osobowych droga jest całkowicie zablokowana. Radio Nawigator Trójki. No, czyli jednak tak różowo nie jest. Kolejny Radio Nawigator za godzinę. Piękny, pogodny, majowy dzień, trochę chłodny, no ale nie narzekajmy, bo miało być jeszcze gorzej. Pogodnie, jak wspomniałem, jedynie na zachodzie kraju miejscami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego na razie, bo w nocy to już do dużego. Jeśli chodzi o temperatury, to te tutaj od 13 stopni, miejscami tyle mamy nad samym morzem, 14 do 17 na przeważającym obszarze kraju, najcieplej na południowym zachodzie, 19 kresek. Wiatr słaby i umiarkowany, tylko wysoko w górach wieje mocniej. So Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Szczęśliwego Nowego Jorku. Piękne życzenia. Jakie życzenia państwo by sobie życzyli z okazji dzisiejszego święta? Pierwszy dzień maja i od razu świąteczny. Jak państwu idzie świętowanie? Jak państwu idzie majówka? 2 2 7 3 nasz redakcyjny numer do państwa dyspozycji w każdej sprawie. W tej również Józef Niewiarowski przy naszym redakcyjnym telefonie. Zapraszamy do Trójki. Jak nam idzie świętowanie? 23 minuty przed godziną 16. Zacieśnienie więzi transatlantyckich będzie najważniejszym zadaniem, jakie chce realizować nasz kraj w trakcie przewodnictwa w Unii Europejskiej. Poinformował o tym dziś w 19. rocznicę naszego wejścia do wspólnoty prezydent Andrzej Duda. W konferencji prasowej towarzyszył prezydentowi premier Mateusz Morawiecki. Briefingu wysłuchała Agnieszka Drążkiewicz, z którą teraz się łączymy. Dzień dobry. Witam serdecznie. Agnieszko, prezydent mówił w sumie o 4 priorytetach na nasze przewodnictwo w Unii. Powiedz, o jakie zadania chodzi. Zacznę od tego, zanim odpowiem na to konkretne pytanie, od tego, że to nasze przewodnictwo w Unii rozpocznie się za 1,5 roku, ale jak mówił prezydent Andrzej Duda, już dziś trzeba rozpocząć przygotowania. Niezbędne do tego jest między innymi współdziałanie władz i mówienie jednym głosem, szczególnie na arenie międzynarodowej. Równie ważne jest, jak dodał Andrzej Duda, ustalanie priorytetów, które będziemy właśnie realizować. No a chcemy, już teraz wracając do twojego pytania, realizować te 4 główne zadania. Zacieśnianie relacji transatlantyckich to jest jest to, o czym już wspominałeś, no ale jest też pokazanie Ukrainie realnej drogi jej członkostwa do Unii Europejskiej, odbudowa Ukrainy po wojennych zniszczeniach, między innymi przy wsparciu wspólnoty, a także czwarty priorytet, czyli sprawiedliwa transformacja energetyczna oparta na zasadzie tak zwanego Just Transition. Prezydent Andrzej Duda jako najważniejsze zadanie wymienił to zacieśnianie więzi Unii z USA. Czas, doświadczenie, historia, ale także i to, co dzieje się dzisiaj, tu i teraz i wokół nas, mówią nam jedno. Potrzebne jest zacieśnienie więzi euroatlantyckich. Będzie więc jednym absolutnie z najważniejszych priorytetów naszych w czasie prezydencji dla Unii Europejskiej, dla Europy będzie hasło zacieśnienia współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, zacieśnienia więzi euroatlantyckich, więcej Stanów Zjednoczonych w Europie, więcej Unii Europejskiej w Stanach Zjednoczonych. Do tego głównego priorytetu polskiego przewodnictwa w Unii odniósł się też premier Mateusz Morawiecki. Podkreślił, że kraje negocjujące, negujące potrzebę rozbudowy relacji transatlantyckich, a zdarzają się niestety w Unii Europejskiej takie właśnie państwa, według premiera Mateusza Morawieckiego, nie zdają sobie sprawy z powagi sytuacji i z trudnego czasu, w jakim przyszło nam żyć i rządzić. Każdy, kto rozejrzy się wokół siebie po świecie, widzi, że znajdujemy się na geopolitycznym rozdrożu. Jest to rozdroże bardzo niebezpieczne. Przyszło nam rządzić, wykonywać różne trudne obowiązki związane z naszymi rolami właśnie w czasie bardzo głębokiego kryzysu politycznego na świecie, geopolitycznego. Dość wspomnieć tutaj przede wszystkim agresję Rosji przeciw Ukrainie. Aby tak nie było, potrzebna jest przede wszystkim silna wspólnota transatlantycka. Prezydent i premier mówili też o znaczeniu współpracy władz przy realizacji strategicznych dla Polski, ale też dla reszty wspólnoty celach. Dlatego też Andrzej Duda zapowiedział inicjatywę ustawodawczą, która ma regulować niejako współpracę na linii Pałac Prezydencki - Kancelaria Premiera. Pracuję, rozmawiam w tej chwili też z panem premierem, z jego współpracownikami na temat specjalnej ustawy, która te kwestie będzie regulowała, która będzie uzupełnieniem niejako i wypełnieniem ogólnych przepisów konstytucyjnych dotyczących realizacji polityki zagranicznej, realizacji polityki międzynarodowej i taką propozycję jako projekt prezydencki złożę w najbliższym czasie. Chciałbym, żeby Sejm zajął się nią na posiedzeniu, które jest przewidziane na 26 maja. Wierzę w to, że ta ustawa zostanie przyjęta, bo ona jest po prostu potrzebna Polsce. Ona jest potrzebna dobremu funkcjonowaniu polskich władz. Ona jest potrzebna, żebyśmy dobrze działali. Tak jak mówiłeś na początku, prezydent i premier mieli to wspólne wystąpienie, wspólną konferencję właśnie z okazji wstąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej. I przypomnę tylko, że tego 1 maja 2004 roku oprócz Polski, naszego kraju, razem z nami do wspólnoty dołączyło wtedy też 9 innych krajów, między innymi państwa bałtyckie były też również w tej właśnie grupie. Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję za relację. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa za 18 minut 16. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do trójki, 11 minut przed godziną 16. Sprawdźmy, co tam u Igi Świątek. No, idzie jak burza, mknie po kolejny tytuł w sezonie. Całkiem niedawno wygrała rozgrywany na kortach ziemnych turniej w Stuttgarcie, a już dziś wystąpi w 1/8 finału zawodów w Madrycie, także na korcie ziemnym. Jak się okazuje, Iga jest najlepszą tenisistką w historii w klasyfikacji skuteczności na ceglanej mączce. O szczegółach Robert Grzędowski. Wiwat Maj, wiwat Iga Świątek. Ta część tenisowego sezonu oznacza grę na kortach ziemnych z kulminacją na tych paryskich podczas wielkoszlemowego Rolanda Garrosa. A w grze na kortach ziemnych w kobiecym tenisie nie ma nikogo lepszego od Igi Świątek. Już dwukrotnie wygrała wspomnianego Rolanda Garrosa. Od czasu pierwszego takiego triumfu z 2020 roku zwyciężyła w 46 meczach rozgrywanych na ceglanej mączce. Przegrała zaledwie 3. W tym sezonie zwyciężyła już w zawodach w Stuttgarcie, a teraz mknie jak burza przez kolejne fazy turnieju w Madrycie. Igi po prostu na korcie ziemnym no nie da się ograć. No dzisiaj prawda jest taka, że Iga gdyby miała z kimś przegrać na korcie ziemnym, to tylko sama ze sobą. Nie ma takiej zawodniczki, która by mogła Idze zagrozić. Mówi trener i komentator tenisa Lech Sidor. Statystyki potwierdzają jego słowa. Iga Świątek jest najskuteczniejszą tenisistką na kortach ziemnych. Wygrywa 88,2% meczów rozgrywanych na takiej nawierzchni. Po wczorajszym zwycięstwie z Bernardą Perą wyprzedziła w tej statystyce legendarną Serena Williams, a rywalki doskonale o tym wiedzą i co mogą zrobić, gdy trafiają na igę w turniejowej drabince? Odpowiada jej najbliższa rywalka Jekaterina Aleksandrowa. I jakby nie było, 17. rakieta świata przed meczem z igą bezradna. Zadanie jest super trudne, nie może być trudniejsze, więc chyba po prostu wyjdę na kort, będę cieszyć się chwilą i dam z siebie wszystko i zobaczymy. Mówiła Aleksandrowa w pomeczowym wywiadzie po spotkaniu trzeciej rundy, gdy wiedziała już, że w 1/8 finału trafia na Igę Świątek. To co takiego sprawia, że Iga jest aż tak dobra w grze na nawierzchni ziemnej? Z tym pytaniem wracamy do Lecha Sidora. Predyspozycje fizyczne, czyli taki dosyć ciężki sposób biegania, gdzie ona się świetnie trzyma na nogach, kiedy nie traci równowagi, kiedy może włożyć cały ciężar ciała w uderzenie, sposób prowadzenia gry, uchwyt rakiety, topspin forehandowy. To jest coś, co dzisiaj daje jej potężną przewagę właśnie na korcie ziemnym, bo to jest z jednej strony bezpieczne granie, ale z drugiej strony bardzo agresywne, które powoduje, że zawodniczki z drugiej strony siatki mają trochę mniej czasu, piłka ma agresywny odskok, no to nie wiedzą niektóre, jak się za to zabrać. Nie ma takich tenisistek w turze typu chociażby nie grająca Ashley Barty, która by operowała dobrym slice'em backhandowym, co Igę zawsze wprawiało w dosyć duże takie tenisowe zakłopotanie. Nie grają takiego tenisa a la Agnieszka Radwańska, czyli tam tutaj raczej nie ma mieszania rytmu, skrótów. Tu raczej jest dobre, szybkie tempo, granie mocne, fizyczne, bez polotu. No a Iga to uwielbia. Mecz Igi Świątek z Jekateriną Aleksandrową w 1/8 finału turnieju w Madrycie dziś wieczorem. No i ten mecz powinien rozpocząć się około 21.30, czyli za nieco ponad 5 godzin, bo na zegarze za 8.16. Może się zdarzyć, że będzie nieco później, jeśli przedłużać się będą poprzedzające spotkania. No nie da się ograć Igi. No i co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Ale chyba nie mamy nic przeciwko temu.